Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Uzun zamandır yapmadığımız kadar kaliteli bir heavy metal programı. Aynen. Yani çok kaliteli, sürekli American hard rock, bayan rock. Vokaller, bunun yanında melodik, çok iyi bir şey oldu, adını söyle. Program. West Coast, 80s hard rock programı da oldu. Evet. Ama heavy metalde hep böyle bir hani bir eksiğimiz vardı. Çünkü ne bileyim bu işte çok çok iyi olan. Ama heavy metal gruplar son dönemde çok iyi şeyler çıkarmadılar ama bak bu önümüzdeki haftalarda da çok iyi heavy metal gruplar geliyor. İyi albümler, iyi şeyler şimdi çıkartıyorlar. Yani ben şöyle bir programımıza bakıyorum da yani gerçekten iyi heavy metal grupları olan ülkelerden örnekler çalacağız evet. Bugün örneğin. İki tane İtalyan var, bir tane Alman var. Ondan sonra bir tane medar iftarımız Türk var, bir tane de Amerikan. Yani şimdi iki İtalyanla giriyoruz programa adamlar. Hani her İtalyan grupta olduğu gibi son derece kaliteli bir müzikalite söz konusu. Bir de işin içinde heavy metalde olunca iddialı bir müzik türü. Ortaya çok çok iyi örnekler zaten çıkıyor. Zaten en iyi yaptığı şeylerden biri değil mi? Metal aynen, adına. Aynen. Yani rock müzik adına en iyi yaptığı şeyler. Şimdi nedir bizim heavy metalde esas üzerinde durduğumuz konu? Sen hep onu iyi kurarsın dersin ki ilk dersin vokalin çok çok iyi olması gerek. Aynen. Gitarların çok çok uyumlu ve müzikalitenin yüksek olması gerek. Bir de sağlam bir ritim section olursa yeme de yanında. Şimdi iki tane İtalyan'da öyle solistler var ki kardeşim. Yani özellikle birinci girdiğimiz Asgard, yani Federico Mazza, yani gerçekten benim uzun zamandır dinlediğim çok iyi. Zaten iki kardeş de gitar çalıyor. İki kardeş de dediğin gibi. Yani. Onlar da birbirlerinin içini okumuşlar. Pennoncini kardeşler. 2003 yılında kurulmuş Asgard. Ondan sonra 2011 yılında Seal of Madness diye bir albümleri var. Ve 2013'te de Outworld'la ikinci albümlerini çıkarmışlar. Şimdi bu Bologna'da ne var ben bilmiyorum ama Bologna gerçekten... Bayağı grup çıkartıyor. Yani Bologna'dan çıkıyorlar. Evet, Roma'dan veyahut da Floransa'dan çıkmıyor. Ne bileyim atıyorum yani. Napoli'den çıkmıyor da Bologna'dan çıkıyor. Şey diye düşünüyorum Ömer, bu Kuzey İtalya daha varlıklı kesim. Hem daha varlıklı hem de doğal olarak Almanya'ya ve Kuzey'e yakınlar. Bir de onu diyecektim. Yani, evet. Müzik olarak bir de etkileşim, yakınlar. Etkileşim evet. Olarak da dediğim yani gibi. Zaten rock müzik adına senin dışında da İtalya'da çok bir şey yapılmıyor. Ben bilmiyorum. Yani işte hani doğru esasında rock müziğin içinde hani çok çok iyi progresif gruplarla çalıyoruz. İtalyan. Hani şey progresif metal ama hepsi heavy metalin. Metalin türü. Metalin yani. Okay. Yani progresif metal, rock metal duydun mu metal? Dolayı. Okay. Metal dediysen tamam. Evet. Yani o, yani şeyimiz yok. Örneğin çok çok iyi bir American rock veyahut da American hard rock veyahut aynen. da bir southern rock dinlemedik yani, şu ana kadar. Aynen. Blues rock. Yani rock, progresif rock, rock and roll, hani blues rock. Öyle müthiş gruplar duymadım. Hep metal türevleri. Metalin türevleri. Yani aynen. Evet, doğru bak buna katılırım. Şeyler bile ki çok çok iyi şeyler var adını söyle. Solo artistler var. Evet gitaristler. Kelime aklıma gelemedi. İyi gitaristler. Klasik müzik namına neler yaptılar hani o şeyler inanılmazlar. Dediğin yani. Gibi. Yani kökeni de var. Harika ama... harika şeyler de var. Projeler de var. Bir de toplandılar. Evet. Harika şeyler, albümler çıktı. Neyse Asgard'a dönersek Asgard'da işte bu tipik saydığımız sağlam riffler. Ondan sonra bunun yanında çok çok iyi bir rhythm section. Onun buna yanında... ne dersin sen? Ha, şimdi gelelim oraya. Yani nedir? Asgard'a ayıldım mı bayıldım mı? Asgard kardeşim orijinal hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bir sürü benzer grup var buna. Aynen. Ama... hani biz seninle diyoruz ya kardeşim arada bir de olsa aynı şeyi dinlemek, kaliteli dinlemek insanın hoşuna gidiyor. Evet. Asgard'da işte yani hani oturup belli bir süre zevkle dinleyeceğim ama böyle uzun süre bana yapışıp kalacak bir grup değil. Hani şey yapıyoruz biz seninle beraber radyodan dönerken arabada dinliyoruz. Aa ne kadar güzel çalıyor müthiş falan değil mi diyoruz. Evet. Ondan sonra ikinci arabayla üçüncü arabaya binişte bambaşka bir grup çalmaya başlıyoruz. Asgard'da işte bir iki kere eve evet. dönerken dinleyebileceğimiz yani, grup olur. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi son dönemde yani bu işi iyi yapan insanlar da çok yok aslında. Çok albümler çıkıyor tabii ama. Yani gerçekten. Zaten dedik yani uzun zamandır iyi bir heavy metal programı yapamamıştık. Aynen. Yani babalar bile iyi albümler çıkaramadılar işte şu ara. Dinlemesi zevkli oluyor ama dediğin gibi de yani değişik bir şey de yok. Değişik ne olabilir onu da düşünüyorum. Yani çünkü bu biraz power metal, biraz speed metal hani. Arada dediğin gibi. Arada bir işte, şey. Yani power metal ve speed metal çalınca çok da elinde riff namına da çalınabilecek. Çünkü ename kullanamıyorsun, şeyi kullanamıyorsun. Şimdi armonide de hani onları kullanmadan da çalınca zaten sağ olsun 80 grupları da yediler bitirdiler. Evet, power metali yani. Doğru. O yüzden de. Yani işte ben gene aynı şeye döneceğim. Çok yaratıcı bir şey yok bu adamların çaldıklarında. Tamam kendine göre bir tekrar var ama kaliteli tekrar var. Şu arada da heavy metal adına hatta dediğin gibi birazcık power'a kaçan heavy metal adına da çok kaliteli şeyler dinleyemediğimiz. Hiç yoktu neredeyse yani yeni yeni çıkıyor işte ha. Bu aydan itibaren. Almanlardan bir şeyler bekliyorum ben, Almanların sağlam gruplarından bir şeyler bekliyorum ama yani bu gayet güzel, beni şu anlık idare eder bu tarzda. Pek de bu tarza şey değilim şu ara, meyilli değilim, daha bir şeye sardım. Neye? İşte ne bileyim melodik. Popa mı? Hayır yok, tip pop. Melodik pop. Arada pop da dinlediğimizde oluyor da. Yani blues rock. Kızların yüzünden dinliyorsun diye tahmin ediyorum. Ha bu arada bir şey ediyorum. Efendim? Kızların yüzünden dinliyorsun yok diye tahmin ediyorum. Yok abi, kızlar yüzünden. Yok, gerçekten pop albümler alıp dinliyor musun? Yok hayır, pop albüm almıyoruz. Kızlar yüzünden dediğin gibi Rihanna'nın vesairenin ne yaptığı konusunda bilgim var ama One Direction'ın da şarkılarını bir şekilde bana dinletip bak ya baba şöyle şöyle bir şeyler oluyor, bu hayatta dedikleri oluyor, ben de oturup dinliyorum. Sağ olsunlar LMFAO konserine de gitme şerefine nail oldum. Yani onlar sayesinde gerçekten müzik dünyasının değişik şeyine bir şekilde varlığını şey yapıyorum, kabul ediyorum ve haberdarım ama tabii gurur duyduğum bir şey de değil. Neyse, Asgard'ın Outworld albümünden Spirits'le evet. Programımıza giriş yapalım. Bakalım yolda neler var. We'll be right back. aralar Japonlar böyle daha scream vokalli ben, böyle yüksek high pitched şey yapıyorlardı. Aslında son dönemde Japon grup yani kadın gruplarından bayağı örnekler dinledim. Öyle internet mi? Üzerinde. İyiler mi? Yani Japon heavy kadın. Metal çalıyor. Evet, evet, abi, o zaman bir iki ve örnek hepsi getir. Kadın hani ha, öyle bir... vokal mokal değil. Hepsi kadın. Bir iki örnek getir. Bir iki örnek getir programa. Ben bunları duymak, dinlemek isterim. Ama yani dinleyebilir misin? Bilemiyorum. Tamam canım, bir tane örnek koyarız işte. Yani ilginç. Hayır, yani bak örneğin ben... altta sound ve çalım çok iyi. Ama üstte vokal girince bir de Japonca söylüyorlar tabii. Tamam ya, Japonca. Ya. İlginç. Bunu programımıza gerçekten bir şeyde bir... Hiç İngilizce olmayan bir program yapalım hemen. Tamam. Ben çok bulurum çünkü elime çok geliyor aslında. Tamam. Yani şey olsun. Hep böyle İspanyolca var, İtalyanca var. İtalyan heavy metal gruplar şeyler yapalım. Var. Gerçekten değişik bir şey olsun. Yani bak Türkçe'de bir tane şarkı koyalım. Böyle ilginç yok, olsun. Yok, bence hiç bilinmedik olmasın. Gruplar bulalım. Öyle tabii, bir şey tabii, yapalım. Tabii. Türkçe'de de. Yani yok bizim... yok, Türkçe'de de değil. Yani bilinmedik dillerin grupları. Japon peki, çalırız orada ama. Peki. Mesela peki. Farz et Korece. Peki. Bilmem, hiç tamam. Dinlemedik yani. Ama kaliteli Çince. Bir şeyler arayalım. Yani biraz bir şey yapalım. Bir işin içine girelim bakalım. Birbirini tutan müzik türü açısından bakalım, bir şeyler yakalayabilirsek. Bu arada şeyin anonsunu yapmak istiyorum. Gerçekten çok koydu çünkü. İki tane konser iptal oldu yakın yok, zamanda. İptal olmadı. Yani iptal olmadı deme şimdi. Evet evet tamam geri alıyorum. Yani şimdi bir tanesi özür dilerim düte döndü. Ötekisi de iptal oldu. Yani şimdi, Steve Vai konseri iptal oldu. Steve Vai konseri hiç yapılmadı. Öteki konserde de Phil Anselmo gelmiyor. Ama çok kötü zaman değil mi zaten? Ya tamam kabul ediyorum zamanı da. Yani artık yani bir Zakk Wylde gibi bir adam geliyor. Ve adama... Onu da durakta çalacak. Çaldırdılar. Durakta değil. Nerede? İstanbul Live'da çaldı. Ha öyle mi? Evet. Ha. İstanbul Live'da çaldı. Fena da değildi sound'u ama yani yine de... Ben o tabii, gün durağa gidemediğimden label... durakta çaldı diye attım yok, kenara. İnternette baktım hiçbir şey bulamadım. Durakta zaten hangi tesisatı sıkacaklar? Aynen. İşte ben de zaten onu... Yani çok kötü bir organizasyondu. Tabii şey yani şey olarak yani iyi çaldılar şey ama organizasyonun sürekliliği kötü oldu. Bir de devam ettirmemeleri gerekiyordu bence. Hani madem gelmeyenler var orada kesip. Çünkü insanların beklentisini karşılayamadı. Zaten satışlar yani seçimden önce böyle iki tane büyük konser olmaz. Birer yani gün arayla. Gerçekten ama yani. Türkiye çalkalanıyor. Hiç mi Türkiye'nin dışarı çıkıp da kafanı çıkarmadın da ya biz seçime giriyoruz. Neyse gene de üzüldüm. Manowar biletlerimi aldım. O kadar sinirlendim ki hemen gittim. Kızıma da kendime de birer tane Manowar'a gideceğiz. Bir de Aerosmith var Aerosmith, önümüzde. Aerosmith'e de gidiyoruz. Metallica da geliyor Metallica ama kalsın artık hayatımda. 9. Gerçi konserine gitmesem. Hayranlarının seçtiği parçaları çalacaklarmış. İlginç. Artık yani ne yapacak? Çok özür dilerim. En son gittim Metallica konserinde en iyi şarkılarını hepsini çaldılar yani. Ah şunu da çalsa diyeceğim şarkı yok. Ah. 1984'ten beri Metallica'yı 20. kere izliyorum. Artık 20. kere demeyelim de bu 8 kere izlemiş biri olarak, dinlemiş biri olarak yok yeter. Yani bu sefer de gitmesem olur çünkü artık birbirinin karbon kopyası ve James'in de vokallerine dayanamıyorum artık. Evet. Çok steril vokal yapıyor. Değil mi? O da... Acayip steril artık o yani o eski Metallica'nın o havası, o şeyi bitti yani. O vokallerle. Yani yeni konserleri dinliyorum. İnan bana dayanamıyorum Ömer. İşte eğitim almanın da böyle evet, bir handikapı yani var. Evet. Çünkü öyle koruyor sesini. Adamın başka çaresi yoktu. Sesi çoktan giderdi güme. 15. dakikayı bulduk. Evet. Acayip dedikodu yapıyoruz bugün. hemen Hollow Haze'e devam edelim. Gene bir İtalyan grup. Bu da işin ilginci, çok ilginç. 2003'te kurulmuş. Dinle, bunlar daha progresif power'a kayıyorlar. Evet. Ve bunlar daha şey adamlar. Tecrübeli adamlar. 2006'da, 2008, 2010, grup elemanları 2012. Da zaten Rhapsody'nin, Vision Divine'ın falan tabii. Elemanları. Yani şimdi bu adamların en büyük sıkıntıları sürekli dönen bir kapı var ve solistler giriyor çıkıyor. Örneğin ilk albümlerinde Dan King varmış. o Sidonia'nın solisti. Ondan sonra Ivan Rave girmiş. Ondan sonra Ivan Rave çıkmış, Alex Sonato girmiş. Alex Sonato tam iyi. Yani esas End of a Dark Era albümünü şey yapmışken o da çıkmış 2012'deki Poison Black'te Rock Raymond girmiş. Rock... Poison Black'i biz çalmıştık fena tabii, değildi. Tabii. Poison Black'i de çaldık dediğin gibi. Evet evet. Gerçekten çok beğenilmişti Poison in Black ondan sonra. Kardeşim o da yürümemiş anladığım kadarıyla ama öyle bir adam getirmişler ki. Yani Rhapsody of Fire'ın solisti Fabio Lione. Yani gene müthiş bir vokal. Yani ben bunda da Hello Haze'deki vokal. Yani herhalde artık doğru vokalisti buldular. Lütfen değiştirmesinler. Yani şeydeki yanlış vokalist miydi Poison Black'teki? Poison Black'teki Rock Raymond'dı. İşte yanlış vokalist miydi? Yok, yani, ne olacak? Abi ya bir adım ileri götürmüş grubu. Doğru haklısın. Poison Black'i çaldığımızda da beğendiğimizi bayağı Hello Haze'li beğendiğimizi belirtmiştik. Fakat burada bir üst atmışlar sanki. Yani tabii şimdi Hello Haze'in en büyük özelliği çok orkestral bölümler kullanıyorlar. Yani adamlar da o power metali birazcık işin içine klasik bir öğeleri de katıştırıyorlar. İşte biraz... Yani kuzeyli gibi yapmıyorlar. Yok, hayır. Zaten İtalyanların öyle bir işte, yapısı yok. Biraz hafif İngilizler işte Maiden yani New Wave of British Heavy Metal tarzında giriyor işin içine. Ama bunun yanında işte biraz Camelot da duyuyorsun. Çünkü yani biliyorsun bu işi en iyi klasik öğelerle birleştiren gruplardan biri Camelot. Ama onun yanında işte adamlar gitmişler. Hani kime prodükte ettirirsin böyle bir şeyi? Sasha Path'i bulmuşlar. Avantasia'nın prodüktörü. Aynen. Ondan sonra o açıdan prodüksiyonu harika. Zaten yani şimdi gidip de bu adam gitarist Nick Savio'ya bir şey diyecek halimiz yok. Adam kaç tane albüm var arkada. Değiştirsin. Şey değiştirsin gitarı. Tonunu mu beğenmiyorsun? Yok, gitarı değiştirsin. Gitarını beğenmiyorum. Yani Gibson alsın. İbanez'den sıkıldım ben. Şey mi? Görüntü açısından mı diyorsun? Ton açısından mı diyorsun? Ne diyorsun lan? Yani bir şey bulamazsın dedim. Tamam işte peki tamam oldu. Allah'ım ben de dalga geçiyormuş. Hayır dedim yani nesini beğenmedi gitarı. Hayır ben tonunu vesaire. Bulurum işte ben bir şey bulamazdım. Hayır, şey mi buldun? Hayır bana şey desen. Vah pedalını değiştirsin. Hayır bak. Morley kullansın tamam, derim yani. Şimdi Ömer gitar tonunu ben beğenmiyorum de bana eyvallah. Ama şimdi gidip de gitarının görüntüsünü beğenmiyorum dediğin zaman dur diyorum ben de. O zaman sen benim tepemdeki kele de takarsın yani. Neyse. bugün de döktürüyoruz ikimiz de. Yani. Evet evet. Evet, Hello Haze'in Countdown to Revenge albümünden Watching in Silence'da parçalarını da dinledim. Evet, müthiş bir giriş yaptık. Evet. 20 dakikada tek şarkı çalarak durun hızlanacağız merak etmeyin. Evet, gelelim babalara. Babalar. Yani bu programın herhalde doğru bir de Alman grubumuz evet. var. Ama yani gerçekten tarzının en iyi örneklerinden biri Iced Earth'den söz ediyoruz. Iced Earth Amerikalı grup diyelim buna, değil mi? Yani çünkü John Schaefer yüzünden Stu Block da Amerikalı olduğuna göre. Yani. Gerisi değil ama. Evet, yani Florida'ya taşınmışlar ondan evet, sonra ama evet, Amerikalı işte, yani. New Wave of British Heavy Metal'ın hakkını veren sağlam gruplardan biri. Yani Night of the Storm Rider, işte Burnt Offerings, The Dark Saga ve Something Wicked This Way Comes. Yani bu dört tane albüm 91 ile 98 arasında gerçekten. Yani şey herhalde. Yıktı ortalığı. Tam canım. Yıktılar. Ha, kelime bu. Yani Iron Maiden'ın şeyi deniyordu. Devamı hani. Öyle evet. düşünülüyordu ama onu da devam ettiremediler. Yani. Çünkü Iron Maiden'dan farklı müzik yapıyorlar. Yine de karışık bunların müziği. Tabii. Iron Maiden gibi sade ve. Yok değil. Dediğin yani... gibi bunlar daha şey yani zaten beyin John Schaefer. Yani ben de söylediğine %100 katılırım. Bu Iron Maiden değil. Değil. Yani bu birazcık daha power öğeleri daha ağır basıyor burada. Yani tarz da çok daha dark bir tarz. Dark yani, ve daha sert. Daha sert. Yani işte. Iron Maiden'daki melodik yapı onu bir kere yumuşatıyor. Çok melodikler çünkü. Hı hı. İkincisi de yani oradaki vokalle kimse yarışamaz. Yani evet. Kolay değil. Evet, dediğin gibi. Yani Iron Maiden bile yarışamadı geri aldı yani. Evet, değil doğru mi? Söylüyorsun. Yani, Bruce'la kimse yarışamaz yok, abi. Hayır. Yani, yani Dio'yla yarışılamayacağı gibi. Hani aynen. Bu belli. Ozzy bile yarışamaz Dio'yla. Hani. Yok yok zaten. Yani. Şey yap, yani dediğin gibi bir şey yarışına, sidik yarışına girmeye kalkışmıştı. Yani. Ama yani laf yarışına girebildi aynen. Dediğin gibi. Ozzy Dio'yla ama Bruce'la da bence o British Heavy Metal'de yarışabilecek bir tane adam dünyada görmüyorum ben. Şey belki işte bizim Rob Halford ama Rob Halford da scream vokal diyorsun. O yani. Scream o başka. Yani başka o, tarz. Yani evet, o heavy metal artık. Bunlar evet, hani biraz evet, daha evet, şey, evet. başka. Yani daha yani o Amerikan müziği. Evet. Ona tamamen İngiliz müziği diyemeyiz. Ama buradaki Amerikan şey İngiliz müziği bu. Tam İngiliz. Yani new wave of evet. British Heavy Metal tam aynen. hakkını veren. O yüzden Bruce'la zor. Doğru. %100 katılırım. İşte Iced Earth'de öyle bir vokalistin olmaması da belki. Gerçi veyahut da belki de o ihtiyacı da yoktu. Falan aldılar ama. Yok. Yok. Yani. O da fena vokalist değildir ama bu sefer zaten sertlerdi. İyice Judas'a benzemeye aynen. başladılar. Yok, falan. Yok yok. Dediğin gibi o yani Iced Earth'ı biraz değiştirdi. Fakat Stu Black işte 2011'de girdikten sonra ben Distopia'yı çok beğenmiştim. Hatta bayağı da övmüştük bu programda. Evet. Adamlar hani o karanlık şeylerinden çıktılar birazcık daha böyle olumlu derken. Yine şimdi karanlığa. Plagues of Babylon'la tekrar o karanlık havaya tekrar ama girmişler. Ama işte dinleyicisi de bunu seviyor. Aynen. Bak aynen, yani aynen, şimdi aynen, biz. Aynen. Bunu bekliyor dediğin gibi. Aynen. Yani biz Dark'ı sevmesek de çünkü bir Akdeniz ülkesinin Dark'ı sevme ihtimali çok zor. Doğru söylüyorsun. Doğal olarak. Şöyle bir şeye baktığında, prodüksiyona vesaireye de baktığında gerçekten kaliteli. Yani zaten işte agresif gitarlar, işte agresif riffler vesaireler John Schaefer gene döktürmüş ama yani bunun yanında ikili twin gitar atakları gerçekten Troy Seeley ile bu albümde çok dikkat çekici. Yani melodik hani o çift gitar ataklarını ben uzun zamandır bu kadar şey dominant duymamıştım. Evet, evet. Yani daha çok John Schaefer tek kişilik show yapardı. Ama bu albümde gerçekten Plagues of Babylon'da o şeyi hissettim. Gene bir hikaye anlatılıyor burada. İşte o meşhur Dark Saga denilen o hikaye albümün birinci yarısında kendi içinde böyle adım adım Something Wicked Saga, özür dilerim Dark Saga diyorum, Dark Saga albümdür. Evet. The Dark Saga 96 albümü. Something Wicked Saga gene anlatılıyor. İşte Culling, Among the Living Dead ve The End. Böyle yani bu hikayenin anlatıldığı şarkılar. Ondan sonra oradan alıyor ikinci yarıda biraz daha melodik bir havaya sokuyor albümü. Zayıf parça pek bulamadım çünkü Iced Earth'ı seven sever. Evet, aynen. Yani kardeşim bunları beğenmedim diyen de hiçbirini beğenmez. İstersen devam edelim. Evet, çalalım bence. Albüme ismini veren parçayla devam ediyoruz. Iced Earth'dan Plagues of Babylon. We'll be right back. will strike all the peoples that wage war against them. Their flesh will rot while they're standing on their feet. Their eyes will rot in their sockets, and their tongues will rot in their mouths. Evet, sırada bir Türk müzisyen. Aynen. Murat İlkan, Pentagram'ın eski vokalisti. İşte Anatolia, Unspoken, Popçular Dışarı, bir yani say say bitmez. Yani Murat'ı dinleye büyüdük mü dedi. Sen esasında ben herhalde Cherokee'yi hatırlıyorsun. Efendim? Cherokee'yi hatırlıyorsun. Tabii Cherokee'yi hatırlamaz mıyım? Cherokee, Serdar Öztop, evet. Ve bizim Teoman'ın olduğu yıllar. Teoman'la da zaten Murat İlkan yakın arkadaşlar. Evet, evet. Ondan sonra yani o dönemden gelme. Yani biz tabii hatırlayabiliyoruz o. Yani benim de aslında onların son dönemim. Yani benim yeni o. Sen çocukluğun... biraz ufak kalırsın Cherokee'ye. Evet. Çünkü ben Cherokee... Abimlerle birlikte gidiyordum. Aynen. Ha, benim yaşımdır. Evet. Yani... Yok, senden bir tık daha... Serdar zannedersem benden 2 yaş falan ufaktır. Teoman da herhalde benden 1 ya da 2 yaş ufak. Çünkü Boğaziçi'nde beraberdik, hep beraberdik aynı dönemiz. Onlar benden herhalde 1 ya da 2 sınıf küçüktüler. Ama Murat tabii Boğaziçi'nde değildi. Ama... girişi ve işte Pentagram'ın parlayışı hepsi benim gözümün önünde oldu. Çünkü ben de çok meraklıydım. Bir de eski kemancının orada çalıyorlardı. Aynen, dubaların üstünde. Aynen dubaların üstünde. Ben oraları, köprü altında. Oraların işte son dönemini, yanmadan önceki son dönemlerinde bulunabilme şansına nail oldum diyeyim. Pentagram'ın güzel günleri. Yani şu anda da Pentagram son albümleri bizi o kadar sarmasa da hala Pentagram Türkiye'nin medai iftarıdır. Aynen, Manowar konserinde açacak konseri ve zevkle dinleyeceğiz. Murat da bir solo albüm çıkardı sonunda. Fanus. Yani Sony müzikten çıkmış. 7 tane şarkı var ve davulda Şebnem Ferah'ın davulcusu Aykan İlkan var. Gitarda benim ilk defa adını duydum. Erdem Karaman var. Klavyede Mesut Uçar. Bas gitarda da Erdem Ulubaş. Nasıl buldun? Çok şey var. Yani kaos var. Bir sürü şey denemiş Murat. Yani evet, hani böyle aynen. Hani insan güçlü olduğu taraftan oynar ya. Hani örneğin boksör iyi sol yumruğu varsa sol açık arar. Türkiye'de gerek var mı ona? İşte ya zaten albüm satmayacağı belli. İşte biraz deneysel bir yaklaşım olmuş. Yani onu da yaptım, bunu da yaptım. Zor. Dinlenmesi zor bir albüm. Çok güzel riffler var. Gitarist gerçekten işini çok iyi yapmış. Yani davul ve bas zaten işi kurtarıyor. Vokali zaten hani biz seviyoruz. Vokale diyecek söz yok. Ama parçaların yapısı olarak değil baktığımda mi? Zor. Zor yani parçalar. Bir bütünlük bulamadım ben. Evet daha yani önce. O 7 parça içerisinde de bir bütünlük yok i̇şte birbiriyle. Yani. Ama çok güzel içinde birkaç tane gerçekten hani inanılmaz. Hatta power'a kaçan, power heavy metal'e kaçan parçalar şarkı, var. Yani örneğin seçtiğimiz Merhaba gerçekten çok, aynen, çok benim güzel. Bence zaten en iyisi. Bir numara aynen. O albümde. Bunun dışında yani bir şey dedikodusu yapalım seninle, yapmadan olmaz. Murat Pentagram'a dönse ya beraber bir albüm çıkarsa. Çünkü bir sinir hastalığı var onun. MS diye bir hastalık. Ha, multiple sklerozu mu var? Aynen. Ha. Evet. Vallahi, o yüzden ayakta durmakta ve şey yapmakta zorlanıyor. Zaten akustik projelerle zamanını geçirdi. Yani ilaç tedavisiyle bir şekilde yavaşlatılan ve kontrol altına alınabilen bir hastalık ama tabii çok zor. Zor. Zor. O yüzden de hani hastalığı sebebiyle de aslında Pentagram'dan biraz uzaklaşmak zorunda kalmışlığı vardır. Bir de Pentagram da bir duraklama dönemine girdi. Biraz da onun da şeyi var. Hani sadece hastalık yüzünden diyemeyiz tabii. Vallahi ben şu anda senden öğrendim, çok üzüldüm yani tekrar. Evet. Yani bu geçmiş olsa da denecek bir hastalık değil, aman abi kendine iyi bak, ilaçlarını al ve müzik hayatına yapmaya devam et yani. Aynen. Murat'a söyleyebileceğim şey o. Bir kere daha o zaman tebrik ediyorum, bu albüm gerçekten. Hani biz burada programda bir şey eleştirmek için değil, fikirlerimizi söylemek için şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Yoksa Türkiye'den böyle bir albümün çıkması tabii süper. Her zaman yani, bizim çok takdir ettiğimiz ve programımızda da çok az ve çalabildiğimiz müzik. Ve işin ilginç yanı yani biz, Mavi Sakal, Whiskey. Tabii, evet. Yani Pentagram'ın dışında da Türkçe'yi bu kadar iyi yani metalin ve hard rock'ın içine yerleştirebilen grup sayısı da çok azdır. Yani doğru, bunlar en iyi. Yani Türkçeyi en iyi kullanan gruplardır. Doğru, yani doğru kolay da değildir Türkçeyi metalin içine koymak. Çünkü çok Kramp daha değişik bir tarzını yapmıştı Kramp bunun. Da doğru, Kramp'ı unutmayalım, o da var. Kramp da iyidir. Aynen, Kramp'ın da bir dönemi sağlamdır. Yani orada da onlar da onlar daha trash'e de tabii tabii tabii. Zorladılar. Aya biraz punk da yaptılar yani şey yaptılar. İşte o sınırlarda çok dolaştılar. Kramp da var, evet doğru. Ne yapıyorlar acaba? Kramp'ı da bir kollamak gerek eğer hayattalarsa. Bize bir alo desinler. Memnuniyetle şey yaparız. Benim Kramp'la hatırlarsın, bir maceram geçmişim da vardır. Var. Yani memnuniyetle programa konuk etmek isteriz. Evet, Murat İlkan'ın Fanus albümünden Merhaba'yla programımıza devam ediyoruz. Merhaba. Evet, Murat İlkan'ın Fanus albümünden Merhaba'yı çaldık. Murat İlkan'a tekrar selamlar. Sırada Running Wild var. Evet. Son grubumuz. Son grup, evet. Bu programda gene 5 grupta kaldık. Ama şarkılar da uzundu onun. Evet. Hadi bakalım. Bir şey bulalım bakalım. Şimdi çıkartırım 15 dakika parça çıkar. Yok yok. Running Wild 1979'da kurulmuş. 76. 76 o kadar iyi. Ben 79 demişim. 15. albümlerini çıkarmışlar Resilient'la. Zaten grubun beyni Rock and Roll. Bu adamın gerçek adı ne? Ömer sen bilirsin, böyle şeyleri çıkarttırırsın. Rock and Roll mu bu adamın gerçek adı? Neyse, Rolf deyip duruyorlar kendisine. Grubun beyni. Rolf Kasparak. Ha, Rolf Kasparak'mış. Tamam, Rock and Roll diye çıkıyor. İşte Peter Jordan da 2005-2009 arasında grupta olup 2011'de tekrar şey yapmış grupta. Yani grup aslında 2009'da bir dağıldı. Sonra geri geldi. Tabii. Yani dediğin gibi 1979-2009 arası 30 yıl şey yapıyor. Ondan sonra 2 yıllık bir ara var. İşte o 2009'da dalmadan önce 4-5 yıl işte Rouge and Vogue. Böyle doğru okumam gerek çünkü beraber çıkarmıştı Peter Jordan'la. Ondan sonra şimdi geldi Shadowmaker'ı çalmıştık programımızda. Evet, evet. Beğendiğimizi söylemiştik. Resilient'ta kardeşim, bunu ben Motorhead'e benzetiyorum. Aynen. İyi oldu. Ya bu kadar Motorhead'e benzer. Değil mi? Yani... Bir de Motorhead'in şey haline döndü. Hani biz Motorhead sertleşse, metale kaçsa ne olur diyorduk. İşte bu olur. Bu oluyor. Yani, budur yani. Yani gerçekten hani şeye demiştik ya, insan Murat'ı konuşurken sağlam olduğu sol yumruk sağlam sonu oynar. Bu Running Wild'da hani iyi yaptığı işi üstüne. Ama tarzını da o ara dönemde çok değiştirdi. Çok değiştirdi. Orası kesin. Yani adım adım işte aynı Motorhead gibi. Motorhead gibi ya, ama Motorhead rock'n'roll'dan kopmadı. Bunlar tabii daha heavy metal. Bunlar hatta power metal. Yani. Yani birazcık daha işin power tarafı. Running Wild sever misin? Zaman zaman. Zaman yani şöyle yani diyeyim, bir albüm olarak baktığımda Running Wild şu albümünü çok seviyorum yani diyemem ilk ama. İlk 3 albümü derim. Gates of Purgatory, işte Branded and Exiled, bir de Under Jolly Roger benim favorilerimdir 3'ü. Ondan sonra ben çok ciddi sorunlar yaşamaya başladım. Pile of Skulls derim 92'deki, bir de 98'deki Revival derim, yani benim beğendiğim albümler. Ki hepsini de dinlemişliğim vardır albümlerini. Parça parça dinliyorum ben. Yani dediğin. Ona döndü gerçekten, dediğin gibi albümleri çalıp. Çünkü hani çok bir ya da iki yani tane. Bir de böyle yani ben Motorhead'te de oturup artık bir albümü bir dinlemiyorum. Albüm. Aynen aynen. Yani seçiyorum parçaları, doğru. Atıyorum ona telefonuma, döndü. Ona döndü. Onu dinliyorum. Ya ben de en son dediğim gibi Motorhead'in albümlerinden, bir de o grupları da tanımanın avantajını da aynen, şey yapıyoruz. Aynen. Artık ne beklediğimizi ama biliyoruz. Ama bizim eskiye dönüşümüz bu. Kasetler evet. Hazırlardık. Evet, evet. Yani evet, kendimize evet, ait evet. Hit parçalar. Onları dinlerdik. İşte biraz ona dönüyoruz aslında. Tabii, dediğin yani gibi, artık birikimle beraber işte evet. Seçicilik. Başka çaremiz de yok. Zaten bu radyo programının en güzelliği de o birikimi... birikim seçiciliğini artık değişik gruplarda... Evet. Şey yapabilmek. Aynen. Yani gidip de aynı şeyleri dönüp onların içinden toplamak değil de yeni grupta ben bunu beğendim. Bu bana hitap ediyor deyip onu seçebilmek. Evet, zaten o da biraz şeye, meslek hastalığına yol açıyor. Evet. Mesela o hafta ya da o ay farz et Manowar dinlemeyi istiyorsun, hani hı-hı, o tarz bir müzik. Ne yapıyorsun? Manowar dinlemiyorsun. Manowar'a benzeyen grupların Manowar'a benzeyen parçalarını topluyorsun. Öyle kendini tatmin ediyorsun. Sonra bakıyorsun, sıkılıyorsun, Manowar'a dönüyorsun. Dinliyorsun. İşte. Yani biraz meslek hastalığına yol açıyor ama ne yapalım? Bu da güzel. Evet. En azından yeni gruplar. Ya Manowar dedin de şimdi Kings of Metal'ın hepsini çalacaklar. Evet, 7 evet, şarkıyı da çalacaklar. Kaçmayacak bir konser. Ki Kings of Metal'ın da remix halini evet, yeniden... Yani da, onu da geçen gün dinledik seninle. Evet, arabada. Evet, çok da güzel evet, olmuş. Güzel de oldu. Evet. Yani bilmiyorum, güzel. Yani Manowar'ı seviyoruz tabii. Eğleniriz. Bir de şeyler de açan gruplar da harika. Evet. Bakalım. Evet, Running Wild'ın Resilient albümünden. Soldier of Fortune'da parçaların adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.